2. ภูตคามวรรค 7. นิกัตถนสิกขาบทว่าด้วยการฉุดลากออกเรื่องพระสัตตระสวัคคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุสัตตระสวัคคีซ่อมแซมวิหารหลังใหญ่แห่งหนึ่งอยู่สุดเขตอารามด้วยหมายใจว่าพวกเราจักจำพรรษาในที่นี้พวกภิกษุชาวภัคคีเห็นพวกภิกษุสัตตระสวัคคีซ่อมแซมวิหารครั้นเห็นแล้วจึงกล่าวกันอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกภิกษุสัตตระสวัคคีเหล่านี้ซ่อมแซมวิหารกันมาเถิดพวกเราจะขับไล่ภิกษุเหล่านั้นออกไปภิกษุบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายโปรดรอให้ภิกษุเหล่านั้นซ่อมแซมวิหารเถิดเมื่อซ่อมแซมเสร็จแล้วพวกเราจึงขับไล่ออกไปเมื่อพวกภิกษุสัตตระสวัคคีซ่อมแซมวิหารเสร็จพวกภิกษุชาวภัคคีได้กล่าวกับพวกภิกษุสัตตระสวัคคีดังนี้ว่าพวกท่านจงย้ายออกไปวิหารเป็นของพวกเราพวกภิกษุสัตตระสวัคคีกล่าวว่าท่านทั้งหลายพวกท่านน่าจะบอกก่อนพวกเราจะได้ซ่อมแซมวิหารหลังอื่นพวกภิกษุชาวภัคคีกล่าวว่าท่านทั้งหลายวิหารเป็นของสงฆ์มิใช่หรือพวกภิกษุสัตตระสวัคคีตอบว่าใช่ท่านทั้งหลายวิหารเป็นของสงฆ์พวกภิกษุชาวภัคคีกล่าวว่าพวกท่านจงย้ายออกไปวิหารเป็นของพวกเราพวกภิกษุสัตตระสวัคคีกล่าวว่าวิหารหลังใหญ่พวกท่านก็อยู่ได้พวกเราก็อยู่ได้พวกภิกษุชาวภัคคีกล่าวว่าพวกท่านจงย้ายออกไปวิหารเป็นของพวกเราแล้วโกรธไม่พอใจจับคอลากออกไปพวกภิกษุสัตตระสวัคคีเหล่านั้นเมื่อถูกลากออกไปก็ร้องไห้ภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านร้องไห้ทำไมพวกภิกษุสัตตระสวัคคีกล่าวว่าท่านทั้งหลายพวกภิกษุชาวภัคคีโกรธไม่พอใจฉุดลากพวกกระผมออกจากวิหารของสงฆ์บรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุชาวภัคคีจึงโกรธไม่พอใจฉุดลากภิกษุทั้งหลายออกจากวิหารของสงฆ์เล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุชาวภัคคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามพวกภิกษุชาวภัคคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอโกรธไม่พอใจฉุดลากภิกษุทั้งหลายออกจากวิหารของสงฆ์จริงหรือพวกภิกษุชาวภัคคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงโกรธไม่พอใจฉุดลากภิกษุทั้งหลายออกจากวิหารของสงฆ์เล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดโกรธไม่พอใจฉุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากภิกษุออกจากวิหารของสงฆ์ต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระสัตตระสวัคคีจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คำว่าภิกษุได้แก่ภิกษุอื่นคำว่าโกรธไม่พอใจคือไม่ชอบใจแค้นใจเจ็บใจวิหารที่ชื่อว่าของสงฆ์ได้แก่วิหารที่มีผู้ถวายบริจาคแก่สงฆ์คำว่าฉุดลากคือจับในห้องฉุดลากออกไปไว้หน้าห้องต้องอาบัติปาจิตตีจับที่หน้าห้องฉุดลากออกไปข้างนอกต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุฉุดลากค้นประตูหลายประตูด้วยความพยายามครั้งเดียวต้องอาบัติปาจิตตี คำว่าใช้ให้ฉุดลากความว่าภิกษุสั่งผู้อื่นต้องอาบัติปาจิตตีผู้รับคำสั่งครั้งเดียวแต่ฉุดลากออกไปพ้นหลายประตูภิกษุผู้สั่งต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชณีติกะปาจิตตีวิหารของสงฆ์ภิกษุสำคัญว่าเป็นของสงฆ์โกรธไม่พอใจฉุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากต้องอาบัติปาจิตตีวิหารของสงฆ์ภิกษุไม่แน่ใจโกรธไม่พอใจฉุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากต้องอาบัติปาจิตตีวิหารของสงฆ์ภิกษุสำคัญว่าเป็นของส่วนบุคคลโกรธไม่พอใจฉุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากต้องอาบัติปาจิตตีทุกกฎภิกษุฉุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากบริขารของภิกษุนั้นต้องอาบัติทุกกฎภิกษุฉุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากออกจากอุปจาระวิหารจากโรงฉันจากมณฑปจากโคนไม้หรือจากที่กลางแจ้งต้องอาบัติทุกกฎภิกษุฉุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากบริขารของภิกษุนั้นต้องอาบัติทุกกฎภิกษุฉุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากอนุปสัมบันออกจากวิหารจากอุปจาระวิหารจากโรงฉันจากมณฑปจากโคนไม้หรือจากที่กลางแจ้งต้องอาบัติทุกกฎภิกษุฉุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากบริขารของอนุปสัมบันนั้นต้องอาบัติทุกกฎวิหารของส่วนบุคคลภิกษุสำคัญว่าเป็นของสงฆ์ต้องอาบัติทุกกฎวิหารของส่วนบุคคลภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎวิหารของส่วนบุคคลภิกษุสำคัญว่าเป็นของส่วนบุคคลต้องอาบัติทุกกฎเพราะเป็นของส่วนบุคคลของผู้อื่นวิหารส่วนบุคคลของตนไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุฉุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากภิกษุอารัชชี 2. ภิกษุฉุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากบริขารของภิกษุอารัชชี 3. ภิกษุฉุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากภิกษุวิกลจริต 4. ภิกษุฉุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากบริขารของภิกษุวิกลจริต 5. ภิกษุฉุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากภิกษุผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อการวิวาทก่อให้เกิดการทุ่มเถียงหรือก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ 6. ภิกษุฉุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากบริขารของภิกษุผู้ก่อเหตุเหล่านั้น 7. ภิกษุฉุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากอันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริกผู้ไม่ประพฤติโดยชอบ 8. ภิกษุฉุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากบริขารของอันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริกผู้เช่นนั้น 9. ภิกษุวิกลจริต 10. ภิกษุต้นบัญญัตินิกัตถนสิกขาบทที่7จบภูตคามวรรค 8. เวหาสกุติสิกขาบทว่าด้วยกูดีชั้นลอยเรื่องภิกษุสองรูปสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุสองรูปอยู่บนกูดีชั้นลอยในวิหารของสงฆ์รูปหนึ่งอยู่ชั้นล่างอีกรูปหนึ่งอยู่ชั้นบนรูปที่อยู่ชั้นบนนั่งอย่างแรงบนเตียงชนิดที่มีเท้าเสียบไม่มีลิ่มสลักเท้าเตียงตกโดนศีรษะรูปที่นั่งอยู่ชั้นล่างจนท่านร้องลั่นภิกษุทั้งหลายวิ่งเข้าไปหาแล้วได้กล่าวดังนี้ว่าท่านส่งเสียงทำไมภิกษุรูปที่นั่งอยู่ชั้นล่างจึงบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุจึงนั่งอย่างแรงบนเตียงมีเท้าเสียบบนกุฏิชั้นลอยในวิหารของสงฆ์เล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิภิกษุนั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุนั้นว่าภิกษุทราบว่าเธอนั่งอย่างแรงบนเตียงมีเท้าเสียบบนกุฏิชั้นลอยในวิหารของสงฆ์จริงหรือภิกษุนั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษฉะไหนเธอจึงนั่งอย่างแรงบนเตียงมีเท้าเสียบบนกุฏิชั้นลอยในวิหารของสงฆ์เล่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดนั่งหรือนอนบนเตียงหรือบนตังอันมีเท้าเสียบบนกุฏิชั้นลอยในวิหารของสงฆ์ต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุสองรูปจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้วิหารที่ชื่อว่าของสงฆ์ได้แก่วิหารที่มีผู้ถวายบริจาคแก่สงฆ์ที่ชื่อว่ากุฏิชั้นลอยได้แก่กุฏิชั้นลอยสูงจนศีรษะบุรุษกลางคนไม่กระทบเตียงที่ชื่อว่ามีเท้าเสียบคือสอดเท้าเสียบติดไว้ในตัวเตียงตังที่ชื่อว่ามีเท้าเสียบคือสอดเท้าเสียบติดไว้ในตัวตังคำว่านั่งคือภิกษุนั่งบนเตียงหรือบนตังนั้นต้องอาบัติปาจิตตีคำว่านอนคือภิกษุนอนบนเตียงหรือบนตังนั้นต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชณีติกะปาจิตตีวิหารของสงฆ์ภิกษุสำคัญว่าเป็นของสงฆ์นั่งหรือนอนบนเตียงหรือบนตังมีเท้าเสียบบนกุฏิชั้นลอยต้องอาบัติปาจิตตีวิหารของสงฆ์ภิกษุไม่แน่ใจนั่งหรือนอนบนเตียงหรือบนตังมีเท้าเสียบบนกุฏิชั้นลอยต้องอาบัติปาจิตตีวิหารของสงฆ์ภิกษุสำคัญว่าเป็นของส่วนบุคคลนั่งหรือนอนบนเตียงหรือบนตังมีเท้าเสียบบนกุฏิชั้นลอยต้องอาบัติปาจิตตีติกะทุกกฎวิหารส่วนบุคคลภิกษุสำคัญว่าเป็นของสงฆ์ต้องอาบัติทุกกฎวิหารส่วนบุคคลภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎวิหารส่วนบุคคลภิกษุสำคัญว่าเป็นของส่วนบุคคลต้องอาบัติทุกกฎเพราะเป็นของส่วนบุคคลของผู้อื่นวิหารส่วนบุคคลของตนไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุนั่งบนที่ที่ไม่ใช่กุฏิชั้นลอย 2. ภิกษุนั่งบนกุฏิชั้นลอยสูงพอกระทบศีรษะ3. ภิกษุนั่งบนที่ที่ข้างล่างไม่เป็นที่อยู่ 4. ภิกษุนั่งบนกุฏิชั้นลอยปูพื้นไว้ 5. ภิกษุนั่งบนกุฏิชั้นลอยมีเท้าเตียงหรือเท้าตังตรึงสลักกับตัว 6. ภิกษุยืนบนเตียงหรือตังหยิบหรือผ้าจีวรได้ 7. ภิกษุวิกลจริต 8. ภิกษุต้นบัญญัติเวหาสกุติสิกขาบทที่8จบสองภูตคามวรรคเก้ามหันลกะวิหารสิกขาบทว่าด้วยการสร้างวิหารใหญ่เรื่องพระฉันนะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นมหาอมาตย์ผู้เป็นอุปถาของท่านพระฉันนะสร้างวิหารถวายท่านพระฉันนะทีนั้นท่านพระฉันนะสั่งให้มุงให้ฉาบทาวิหารที่สร้างเสร็จแล้วหลายหลายครั้งวิหารมีน้ำหนักมากจึงพังลงมาต่อมาท่านพระฉันนะจึงหาเก็บหญ้าและไม้ทำให้นาข้าวเหนียวของพราหมณ์คนหนึ่งเสียหายพราหมณ์นั้นตำหนิประณามโพลธนาว่าฉะไหนพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงทำนาข้าวเหนียวของเราให้เสียหายเล่า ภิกษุทั้งหลายได้ยินพราหมณ์ตำหนิประณามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนท่านพระฉันนะจึงให้มุงให้ฉาบทาวิหารที่สร้างเสร็จแล้วหลายๆครั้งเล่าวิหารมีน้ำหนักมากจึงพังลงมาครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระฉันนะโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระฉันนะว่าฉันนะทราบว่าเธอให้มุงให้ฉาบทาวิหารที่สร้างเสร็จแล้วหลายๆครั้งวิหารมีน้ำหนักมากจึงพังลงมาจริงหรือท่านพระฉันนะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษฉะไหนเธอจึงให้มุงให้ฉาบทาวิหารที่สร้างเสร็จแล้วหลายๆครั้งจนวิหารรับน้ำหนักมากพังลงมาเล่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติข้อภิกษุจะสร้างวิหารหลังใหญ่จะติดตั้งบานประตูใกล้วงกบประตูและตกแต่งบานหน้าต่างควรยืนในที่ที่ปราศจากของเขียวดำเนินการมุงหลังคาได้2ถึง3ชั้นถ้าเธอดำเนินการเกินกว่านั้นแม้จะยืนในที่ที่ปราศจากของเขียวต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระฉันนะจบสิกขาบทวิภังวิหารที่ชื่อว่าหลังใหญ่ท่านกล่าวถึงวิหารที่มีเจ้าของที่ชื่อว่าวิหารได้แก่ที่อยู่ซึ่งโบกฉาภายในหรือภายนอกหรือโบกฉาบทั้งภายในภายนอกคำว่าสร้างคือสร้างเองหรือใช้คนอื่นสร้างคำว่าใกล้วงกบประตูคือชั่วระยะหัตถบาทรอบวงกบคำว่าจะติดตั้งบานประตูคือวางบานประตูคำว่าตกแต่งบานหน้าต่างคือฉาบทาบานหน้าต่างให้มีสีขาวให้มีสีดำให้มีสียางไม้เขียนลวดลายดอกไม้เขียนลวดลายเถาวัลย์จากเป็นฟันมังกรหรือเขียนลวดลายดอกจอกคำว่ายืนในที่ที่ปราศจากของเขียวดำเนินการมุงหลังคาได้2ถึง3ชั้นความว่าที่ชื่อว่าของเขียวได้แก่บุพพนชาติและอปรัณชาติถ้าภิกษุยืนดำเนินการในที่ที่มีของเขียวต้องอาบัติทุกกฎภิกษุเมื่อจะมุงตามแนวพึงดำเนินการสองแนวสั่งแนวที่สามแล้วจากไปภิกษุเมื่อจะมุงเป็นชั้นพึงดำเนินการสองรอบสั่งรอบที่สามแล้วจากไปคำว่าถ้าเธอดำเนินการเกินกว่านั้นแม้จะยืนในที่ที่ปราศจากของเขียวความว่าภิกษุเมื่อมุงด้วยอิฐต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆก้อนเมื่อมุงด้วยแผ่นศิลาต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆก้อนเมื่อมุงด้วยปูนขาวต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆก้อนเมื่อมุงด้วยหญ้าต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆกำหญ้าเมื่อมุงด้วยใบไม้ต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆใบบทภาชณีติกะปาจิตตีเกิน2ถึง3ชั้นภิกษุสำคัญว่าเกินดำเนินการต้องอาบัติปาจิตตีเกิน2ถึง3ชั้นภิกษุไม่แน่ใจดำเนินการต้องอาบัติปาจิตตีเกิน2ถึง3ชั้นภิกษุสำคัญว่าหย่อนกว่าดำเนินการต้องอาบัติปาจิตตีทุกกะทุกกฎหย่อนกว่า2ถึง3ชั้นภิกษุสำคัญว่าเกินต้องอาบัติทุกกฎหย่อนกว่า2ถึง3ชั้นภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎย่อนกว่า2ถึง3ชั้นภิกษุสำคัญว่าย่อนกว่าไม่ต้องอาบัติอนาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ1ภิกษุมุงเพียง2ถึง3ชั้น2ภิกษุมุงย่อนกว่า2ถึง3ชั้น3ภิกษุมุงเงื้อมผามีประตู4ภิกษุตบแต่งถ้ำ5ภิกษุมุงกุฎีหญ้า 6. ภิกษุมุงกุฎีเพื่อภิกษุอื่น 7. ภิกษุมุงด้วยทรัพย์ตนเอง 8. ภิกษุมุงอาคารนอกจากนั้นยกเว้นอาคารที่พักของตน 9. ภิกษุวิกลจริต 10. ภิกษุต้นบัญญัติมหันลกะวิหารสิกขาบทที่9จบภูตคามวรรค 10. สัปปานกะสิกขาบทว่าด้วยสิ่งมีชีวิตเรื่องภิกษุชาวเมืองอาลวีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณอัคคาระวะเจดีเขตเมืองอาลวีครั้งนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอาลวีกำลังช่วยกันก่อสร้างรู้อยู่ว่าน้ำมีสิ่งมีชีวิตรดหญ้าบ้างดินบ้างใช้ให้รดหญ้าบ้างดินบ้างบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุชาวเมืองอาลวีรู้อยู่ว่าน้ำมีสิ่งมีชีวิตรดหญ้าบ้างดินบ้างใช้ให้รดหญ้าบ้างดินบ้างเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุชาวเมืองอาลวีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชาวเมืองอาลวีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอรู้อยู่ว่าน้ำมีสิ่งมีชีวิตรดหญ้าบ้างดินบ้างใช้ให้รดหญ้าบ้างดินบ้างจริงหรือภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอรู้อยู่ว่าน้ำมีสิ่งมีชีวิตจึงรดหญ้าบ้างดินบ้างใช้ให้รดหญ้าบ้างดินบ้างเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดรู้อยู่ว่าน้ำมีสิ่งมีชีวิตรดหรือใช้ให้รดหญ้าหรือดินต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุชาวเมืองอาลวีจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่ารู้อยู่ได้แก่ภิกษุนั้นรู้เองหรือผู้อื่นบอกให้ภิกษุนั้นรู้คำว่ารสคือภิกษุรสเองต้องอาบัติปาจิตตีคำว่าใช้ให้รสคือภิกษุใช้ผู้อื่นให้รสต้องอาบัติปาจิตตีผู้รับคำสั่งครั้งเดียวแต่รดหลายครั้งภิกษุผู้สั่งต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชณีน้ำมีสิ่งมีชีวิตภิกษุสำคัญว่ามีสิ่งมีชีวิตรดหรือใช้ให้รดหญ้าหรือดินต้องอาบัติปาจิตตีน้ำมีสิ่งมีชีวิตภิกษุไม่แน่ใจรดหรือใช้ให้รดหญ้าหรือดินต้องอาบัติทุกกฎน้ำมีสิ่งมีชีวิตภิกษุสำคัญว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตรดหรือใช้ให้รดหญ้าหรือดินไม่ต้องอาบัติน้ำไม่มีสิ่งมีชีวิตภิกษุสำคัญว่ามีสิ่งมีชีวิตต้องอาบัติทุกกฎน้ำไม่มีสิ่งมีชีวิตภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎน้ำไม่มีสิ่งมีชีวิตภิกษุสำคัญว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่ต้องอาบัติอานาปติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุไม่จงใจ 2. ภิกษุไม่มีสติ 3. ภิกษุผู้ไม่รู้ 4. ภิกษุวิกลจริต 5. ภิกษุต้นบัญญัติสัปปานกะสิกขาบทที่10จบภูตคามวรรคที่2จบรวมสิกขาบทที่มีในภูตคามวรรค ภูตคามวรรคมี10สิกขาบทคือ 1. ภูตคามสิกขาบทว่าด้วยการพรากภูตคาม 2. อัญญวาทกะสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวกลบเกลื่อน 3. อุชาปนกะสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวให้เพ่งโทษ 4. ปฐมเสนาสนะสิกขาบทว่าด้วยเสนาสนะข้อที่1 5. ทุติยเสนาสนะสิกขาบทว่าด้วยเสนาสนะข้อที่2 6. อนุปคัจฉสิกขาบทว่าด้วยการเข้าไปแทรกแซง 7. นิกัตถนะสิกขาบทว่าด้วยการฉุดลากออก 8. เวหาสกุติสิกขาบทว่าด้วยกุฎีชั้นลอย 9. มหันลกะวิหารสิกขาบทว่าด้วยการสร้างวิหารใหญ่ 10. สัปปานกะสิกขาบทว่าด้วยสิ่งมีชีวิต 3. โอวาทวรรคหมวดว่าด้วยโอวาท 1. โอวาทสิกขาบทว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณีเรื่องพระฉัพพัคคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายสั่งสอนพวกภิกษุณีย่อมได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารทีนั้นผู้ภิกษุชาวภัคคีได้มีการปรึกษากันดังนี้ว่าท่านทั้งหลายบัดนี้ภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายสั่งสอนผู้ภิกษุณีย่อมได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารท่านทั้งหลายมาเถิดแม้พวกเราก็จะสั่งสอนพวกภิกษุณีบ้างครั้นแล้วผู้ภิกษุชาวภัคคีจึงได้เข้าไปหาพวกภิกษุณีแล้วได้กล่าวดังนี้ว่ามาเถิดน้องหญิงทั้งหลายพวกเธอจงเข้าไปหาพวกอาตมาบ้างพวกอาตมาจักสั่งสอนให้บ้างหลังจากนั้นพวกภิกษุณีเหล่านั้นได้พากันเข้าไปหาพวกภิกษุชาภัคคีถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้ไหว้พวกภิกษุชาภัคคีแล้วนั่งณที่สมควรทีนั้นพวกภิกษุชาภัคคีได้แสดงธรรมีคาถาเพียงเล็กน้อยแก่พวกภิกษุณีแล้วให้วันเวลาผ่านไปด้วยการสนทนาเกี่ยวกับเดรัจฉานคาถาแล้วส่งกลับด้วยกล่าวว่าพวกเธอกลับไปเถิดน้องหญิงทั้งหลายต่อมาพวกภิกษุณีเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพวกภิกษุณีผู้ยืนอยู่ณที่สมควรเหล่านั้นดังนี้ว่าการสั่งสอนพวกภิกษุณีสำฤทธิ์ผลดีหรือพวกภิกษุณีกราบทูลว่าการสั่งสอนจะสำฤทธิ์ผลได้แต่ที่ไหนกันพระพุทธเจ้าค่ะพระคุณเจ้าฉัพพัคคีแสดงธรรมีคาถาเพียงเล็กน้อยแล้วให้วันเวลาผ่านไปด้วยการสนทนาเกี่ยวกับเดรัจฉานคาถาแล้วส่งให้กลับลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พวกภิกษุณีเหล่านั้นเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาภิกษุณีเหล่านั้นครั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วจึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วทำประทักษิณจากไปทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชาวภัคคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอแสดงธรรมีคาถาเพียงเล็กน้อยแก่พวกภิกษุณีแล้วให้วันเวลาผ่านไปด้วยการสนทนาเกี่ยวกับเดรัจฉานคาถาแล้วส่งให้กลับจริงหรือพวกภิกษุชาวภัคคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงแสดงธรรมมีคาถาเพียงเล็กน้อยแก่พวกภิกษุณีแล้วให้วันเวลาผ่านไปด้วยการสนทนาเกี่ยวกับดิรัจฉานคาถาแล้วส่งให้กลับเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยครั้นทรงตำหนิแล้วได้ทรงแสดงธรรมมีคาถาแล้วจึงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แต่งตั้งภิกษุเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีภิกษุทั้งหลายสงฆ์พึงแต่งตั้งภิกษุเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีอย่างนี้วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาแต่งตั้งภิกษุสั่งสอนภิกษุณีเบื้องต้นขอให้ภิกษุรับครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยัตติจตุถกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีนี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสงฆ์แต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สามท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสงฆ์แต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชื่อนี้สงแต่งตั้งให้เป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิพวกภิกษุชาวภคีโดยประการต่างๆแล้วจึงตรัสโทษความเป็นคนเลี้ยงยากแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดไม่ได้รับแต่งตั้งพึงสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายต้องอาบัติปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระฉัพพคีสมัยนั้นภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายผู้ได้รับแต่งตั้งแล้วสั่งสอนพวกภิกษุณียังได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารอยู่เหมือนเดิมครั้งนั้นพวกภิกษุชาวภคีได้มีการปรึกษากันดังนี้ว่าท่านทั้งหลายบัดนี้ภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายผู้ได้รับแต่งตั้งแล้วสั่งสอนพวกภิกษุณียังได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารอยู่เหมือนเดิมท่านทั้งหลายมาเถิดแม้พวกเราก็จะไปนอกสีมาแต่งตั้งกันและกันให้เป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีแล้วสั่งสอนพวกภิกษุณีบ้างครั้นแล้วพวกภิกษุชาวภคีจึงได้พากันไปนอกสีมาได้แต่งตั้งกันและกันให้เป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีแล้วเข้าไปหาภิกษุณีทั้งหลายได้กล่าวดังนี้ว่าน้องหญิงทั้งหลายพวกอาตมาได้รับแต่งตั้งแล้วพวกเธอจงเข้าไปหาพวกอาตมาบ้างพวกอาตมาจักสั่งสอนให้บ้างต่อมาพวกภิกษุณีเหล่านั้นได้พากันเข้าไปหาพวกภิกษุชาวภคีถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้ไหว้พวกภิกษุชาวภคีแล้วนั่งณที่สมควรทีนั้นพวกภิกษุชาวภคีได้แสดงธรรมมีคาถาเพียงเล็กน้อยแก่พวกภิกษุณีแล้วให้วันเวลาผ่านไปด้วยการสนทนาเกี่ยวกับดิรัจฉานคาถาแล้วส่งกลับด้วยกล่าวว่าพวกเธอกลับไปเถิดน้องหญิงทั้งหลายต่อมาพวกภิกษุณีเหล่านั้นได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพวกภิกษุณีผู้ยืนอยู่ณที่สมควรเหล่านั้นดังนี้ว่าการสั่งสอนพวกภิกษุณีสำเร็จผลดีหรือพวกภิกษุณีกราบทูลว่า การสั่งสอนจะสัมฤทธิ์ผลได้แต่ที่ไหนกันพระพุทธเจ้าข้าพระคุณเจ้าฉัพพัคคีแสดงธรรมิกถาเพียงเล็กน้อยแล้วให้วันเวลาผ่านไปด้วยการสนทนาเกี่ยวกับเดรัจฉานคถาแล้วส่งให้กลับลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พวกภิกษุณีเหล่านั้นเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาภิกษุณีเหล่านั้นครั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วจึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วทำประทักษิณจากไปทรงประชุมสงฆ์แต่งตั้งภิกษุสั่งสอนภิกษุณีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุฉัพพัคคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอแสดงธรรมมีคาถาเพียงเล็กน้อยแก่พวกภิกษุณีแล้วให้วันเวลาผ่านไปด้วยการสนทนาเกี่ยวกับเดรัจฉานคาถาแล้วส่งให้กลับจริงหรือผู้ภิกษุฉัพพัคคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงแสดงธรรมมีคาถาเพียงเล็กน้อยแก่พวกภิกษุณีแล้วให้วันเวลาผ่านไปด้วยการสนทนาเกี่ยวกับเดรัจฉานคาถาแล้วส่งให้กลับเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยครั้นทรงตำหนิแล้วได้ทรงแสดงธรรมมีคาถาแล้วจึงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แต่งตั้งภิกษุผู้มีคุณสมบัติ8อย่างเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีคือคุณสมบัติของภิกษุผู้สั่งสอนภิกษุณี8อย่าง 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมในปาติโมกขสังวรศีลถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภายในความผิดแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตรเป็นผู้ทรงสุตตะจำสิ่งที่ได้เล่าเรียนมาสั่งสมสุตตะสั่งสมสิ่งที่ได้เล่าเรียนมาเธอได้ยินได้ฟังธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดอันประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะครบถ้วนบริบูรณ์มากทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดแล้วด้วยทิฏฐิ 3. เป็นผู้ชำนาญปาติโมกทั้งสองแจกแจงได้ถูกต้องคล่องแคล่ววินิจฉัยได้เรียบร้อยทั้งโดยสูตรและโดยอนุพยัญชนะ 4. เป็นผู้มีวาจาสละสลวยมีเสียงไพเราะ 5. เป็นที่นิยมชมชอบของพวกภิกษุณีโดยส่วนมาก 6. เป็นผู้สามารถสั่งสอนพวกภิกษุณีได้ 7. เป็นผู้ไม่เคยประพฤติล่วงครุธรรมในสตรีผู้นุ่งห่มผ้ากาสายะบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 8. เป็นผู้มีพรรษา20หรือเกินกว่า20ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แต่งตั้งภิกษุผู้มีคุณสมบัติ8อย่างนี้เป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าไม่ได้รับแต่งตั้งคือสงฆ์ยังไม่ได้แต่งตั้งด้วยยัตติจตุถกรรมที่ชื่อว่าภิกษุณีทั้งหลายได้แก่มาตุคามที่อุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายคำว่าสั่งสอนความว่าภิกษุสั่งสอนครุธรรม8อย่างต้องอาบัติปาจิตตีสั่งสอนธรรมอย่างอื่นต้องอาบัติทุกกฎสั่งสอนภิกษุณีที่อุปสมบทในสงฆ์ฝ่ายเดียวต้องอาบัติทุกกฎภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งแล้วนั้นพึงกวาดบริเวณตั้งน้ำฉันน้ำใช้ปูอาสนะไว้ชวนเพื่อนภิกษุไปนั่งด้วย ภิกษุณีทั้งหลายพึงไปที่นั้นแล้วไหว้ภิกษุนั้นแล้วนั่งณที่สมควรภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งแล้วนั้นพึงถามภิกษุณีทั้งหลายว่าน้องหญิงทั้งหลายพวกเธอพร้อมเพรียงกันแล้วหรือถ้าพวกภิกษุณีตอบว่าพวกดิฉันพร้อมเพรียงกันแล้วเจ้าค่ะพึงถามว่าน้องหญิงทั้งหลายครุธรรม8ข้อยังจำกันได้อยู่หรือถ้าพวกภิกษุณีตอบว่ายังจำกันได้อยู่เจ้าค่ะพึงกล่าวว่าน้องหญิงทั้งหลายทำนี่เป็นโอวาทและพึงมอบหมายถ้าพวกภิกษุณีตอบว่าจำกันไม่ได้เจ้าค่ะพึงสวดครุธรรมดังนี้ว่าครุธรรม8ข้อ 1. ภิกษุณีถึงจะบวชได้ร้อยพรรษาก็ต้องทำการกราบไหว้ต้อนรับทำอัญชลีกรรมทำสามีจิกกรรมแก่ภิกษุผู้บวชแม้ในวันนั้นทำข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต 2. ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุทำข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต 3. ภิกษุณีพึงหวังทำสองอย่างคือถามอุโบสถและไปรับโอวาทจากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือนทำข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต 4. ภิกษุณีจำพรรษาแล้วพึงปวารณาในสงฆ์สองฝ่ายโดยสถาน3เคยได้เห็นได้ฟังหรือได้นึกสงสัยทำข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต 5. ภิกษุณีต้องครุธรรมแล้วพึงประพฤติปักขมานัสในสงฆ์สองฝ่ายทำข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต 6. ภิกษุณีพึงแสวงหาการอุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายให้แก่สิกขมานาที่ศึกษาธรรม6ข้อตลอด2ปีแล้วทำข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต 7. ภิกษุณีไม่พึงด่าไม่พึงบริพาทภิกษุไม่ว่ากรณีใดๆทำข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต 8. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปห้ามภิกษุณีสั่งสอนภิกษุแต่ไม่ห้ามภิกษุสั่งสอนภิกษุณีทำข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิตถ้าพวกภิกษุณีตอบว่าพวกดิฉันพร้อมเพรียงกันแล้วเจ้าค่ะภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งแล้วสั่งสอนธรรมอื่นต้องอาบัติทุกกฎถ้าพวกภิกษุณีตอบว่าพวกดิฉันยังไม่พร้อมเพรียงกันเจ้าค่ะภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งแล้วสั่งสอนครุธรรม8ข้อต้องอาบัติทุกกฎภิกษุไม่ให้โอวาทสั่งสอนธรรมอื่นต้องอาบัติทุกกฎบทภาชณีกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุณีสงฆ์ยังไม่พร้อมเพรียงกันภิกษุสำคัญว่ายังไม่พร้อมเพรียงกันสั่งสอนต้องอาบัติปาจิตตีกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุณีสงฆ์ยังไม่พร้อมเพรียงกันภิกษุไม่แน่ใจสั่งสอนต้องอาบัติปาจิตตีกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุณีสงฆ์ยังไม่พร้อมเพรียงกันภิกษุสำคัญว่าพร้อมเพรียงกันแล้วสั่งสอนต้องอาบัติปาจิตตีกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจภิกษุณีสงฆ์ยังไม่พร้อมเพรียงกันภิกษุสำคัญว่ายังไม่พร้อมเพรียงกันสั่งสอนละถึงภิกษุไม่แน่ใจสั่งสอนละถึงภิกษุสำคัญว่าพร้อมเพรียงกันแล้วสั่งสอนต้องอาบัติปาจิตตีกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีสงฆ์ยังไม่พร้อมเพรียงกันภิกษุสำคัญว่ายังไม่พร้อมเพรียงกัน